بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. باب دغه بیان د دې کې چې کله یو سړی په بیع کې داسې شرطونه ولګي چې هغه شرطونه ناجایز وي، اهل علم ذکر کړي فقهاو چې په بیع کې شرطونه دوه قسم دي، یو شروط صحیحه او دویم شروط فاسده. شروط صحیحه هغه دي چې د بیع او د عقد د مقتضا مخالف نه وي، نو د دې په مقتضا باندې بیا عمل لازم او ضروری دی، او د دې شروط خیال بساتل شي. ځکه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: المسلمون علی شروطهم. مسلمانان به د خپل شرطونو پابند وي. او بل دا چې اصل په شروطو کې صحت ته، مگر هغه شرط چې شریعت هغه له باطل ویلي او هغه باطل ګرځولې او شریعت دا هغه نه منع کړی نو هغه باطل وي. دا صحیح شرطونه بیا په دوه قسم دي. یو هغه شرط دی چې د عقد د مصلحت لپاره وي، لکه یو سړی پچا باندې سودا خرڅ کړي او دا مشتری ورلوي چې زما پیسې تا له سورې پس درکوم، نو دا بائع ترا سرهن او غاڼه کی دي چې ما سره فلانه شی غاڼه کا پیسې چرا کنو دا غاڼه به واپس درکوم. یا ګارانټي ورلور کی بائع مشتری لوي چې دا سودا می پتا باندې خرڅ کا، خو دې دا د ګارانټي د صحیح شی دی، که څه نقصان پکې واپس به راکې. یا بائع او مشتری په خپل منځ کې سودا اخلي خرڅي، نو مشتری ورلوي چې زبر دا پیسې ته لټول رستو در کوم، میاش پس به در کوم، یعنی می پیسې به اوس در کوم، نیمه به رستو در کوم، خو نیټه مقرر کړی وي، هغه مدت پس معلوم وي. نو دا هغه شرطونه دي چې دا د عقد د مصلحت لپاره دي، نو دا په اتفاق سره جایز دي. او فدی شروط صحیحه او کدویم کې سم هغه شرط ده چې بائع او مشتری کې یو بل لګولو، یا بائع لګولو یا مشتری لګولو، خو فدی کې دی مبيعي لا سفایده او منفعت وي. مثال په تور یو کس پچا باندې کور خرڅ کو، نو دا بائع دی مشتری لوي چې دا کور مې نرمانه مثلا په 3 لک روپۍ خرڅ کو، خو یو میاش په پکې زو سیګم، یا دا سورلی او دا گاډ می در باندې خرڅ کو، هماله به دومره مهلت راکې چې زه په کې پیښور نه ثوابي پوری لاړ شم، پیښور نه تر کراچۍ پوری لاړ شم. دا شرطم اهل علم دراجه قول مطابق صحیح دی، اگر چې علماء احناف قائل نه دي، ولا اهل علم دراجه قول مطابق دا شرط صحیح دی. حدیث د جابر رضی الله عنه مخکې ذکروم چې ورسته بم بار بار راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جابر رضی الله عنه نه اوخ اغسته او په یو سفر کې را روانو. جابر رضی الله عنه دا شرط لګولو چې زبې تر مدینه پورې ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې شرط باندې به قرار پرې خودو. او دویم کې سبب شرطونه دي چې اغه له شروط فاسده وي، د دې بیا مختلف انواع دي. یو اغه شرط دی شفاغی سره په دی بیع کی بطلان او فساد راځي، او بالکل دا بیع ور سره خرابيږي. مثال په تور په یو بیع کې بل بیع اولګي، یو کس پچا باندې سودا خرڅي، نو دا بائع دی مشتری لوي چې مثال په تور دا گاډې ما پتا باندې خرڅ کو، خو په دې شرط در باندې خرڅوم چې تب فلانه پټه مال په اجاره راکې، فلانه دکان به مال په کرایه راکې، فلانه چیز به ما باندې خرڅه، یا د تا باندې دا گاډي خرصوم دا کور در باندې خرصوم خو په دې شرط کې تاسو لانی کاروبار د پاغي کې به ما ځان سره شریک کې نو دا کې سم شرط لګول په دې سره په دې بيع کې په دې عقد کې بطلان غازي دا شرط فاسد دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کنه دا منه فرمایلی عن بیعتین فی بیعتین چې یو بیع کې بدو بیع نه کې امام احمد رحمت الله علیه وی دې حدیث مقصد دار چې یو سړی باندې د سودا خرصوله ور سره پکې بل بیع مو کې چې دا سیز در باندې خرصوم خو په دې شرط چې ته بل افلانې شی په ما باندې خرڅې او دویم قسم شرط فاسد هغه دی چې دا شرط خو فاسد دی خو په بیع کې بطلان ناراضی بیع سیده دا شرط بل رسی لکه مشتری بائع لووی چې دا سودا خو دې په ما باندې خرڅه کا خو کچرته ما په دې کې تاوانو کو نو بیا به تزې مواری طالب زه دا شی واپس کوم یا بائع په مشتری باندې یو سودا خرڅې چې دا کتاب او مثلا دا گاډه مې په تا باندې خرڅ خو په دې شرط باندې چې ته به مخ کې نه خرڅې ځان تر به ساتي نو دا هغه شرط فاسد دی چې بیع سیدا خو دا شرط لغو دی ذکر شرط د عقد د مقتضا خلاف ده ریباب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چاچه شرط لګولو او دا شرط د الله د کتاب مخالفی د الله په کتاب کې نشته نو دا شرط باطل دی اگر کتل شرطونه لګولی من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط نو په بیع کې دا دوه قسمه شرطونه دي چې یو له شروط صحیحه وي بل له شروط فاسده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريره فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقيه فبريره رضي الله عنها مال راغلي ونويليو شما مکاتبت کړل د خپل اهل سره مکاتبت دی وی چې مالک خپل غلام یا خپل وینځل وی چې دومره پیسې ته مال راکا نو بیا به ته آزادې مثلا ورلوی چې 10000 روپۍ مال راکا هر میاشت کې یا په هر کال کې 10000 روپۍ مال حواله کې نو په 10 میاشتو یا 10 کال کې چې دغه پیسې ادا کړي نو دا غلام او دا وینځ به آزادی نو ایلی و چې ما د خپلو مالکانو سره کتابت کړل على تسع اواق فنه او قیوبانه مخکې در لذکر شوی یو چې په هغه زمانه کې یو اوقیه دا به سلویخ درهمه وه فی کل عام وقیه هر کال به ته مونږ له یو وقیه راکې سلویخ درهمه فاعینینی نبی بدیری رضی اللہ عنہ عائشی رضی اللہ عنہ لے ویلیو زما تعاونو کا مدد را سروکا فقلتو ان احب اہلوکی ان اعدها لهم ویکون ولا اکنی ویما ورلوی کستاد مالکانو خوخینو دا پیسی بور لز برابر کم اوستا ولا بما دفاری ولا نمراد ولا العتاق دا تلیل مولا العتاق موئی یو مالک چې غلام آزاد کی نو دی آزادون کی لمعتق وای او دی آزاد کړی شو لمعتق وای نو کشرتا دا معتق مړ شو دا غلام چې کم آزاد کړی شوی دی او د دې بیا په وارثانو کې سوکنی نه زویل فروز وی نه عصبوی نو دا معتق به بیا د میراث وړي زویل ارحام باندې مقدم دی لکه تاسو په سراجی په علمي میراث کې ویلي او بل مولا الموالات ته شراغي ذکروم تاسو له مخکې شو ورسته به ان شاء الله راشي مولا الموالات دی لوی چې مجهول النسب کس راشي او معروف النسب لوی اذا ما استا سره ورور ولیدا که زمانه سو نقصان وشو نو زما د طرف نه بعضی موارث تاوی دیت نیت به ته ادا کې څه جنایت مې وکړو او زه به ستا د طرف نه زموارم او څه به زمانه میراث وړي نو فدی کې بیا د عام اهل علم قول داره چ اعلاد ادنان میراث وړې شي ادناد اعلان نشي وړې او په مولا الموالات کې بیا دا کم چې اعلاد معلوم النسب دې به ال دې کس نه میراث وړي چې د اغه زوی الفروز یا عصبه نوي دارنګ زوی الرحام نوي نو مولا الموالات د زوی الرحام نه رسته دی او هر چې مولا العتاقه تاسو په میراث کې ویلي دا د عصبات او پسې دی د زوی الرحام نه مخکې دی نو عائشه رضی الله عنها ورلویلو چې دا پیسې به زستا مالکانو لورکم خو ستا ولا به مالی فعلت نو دا کار به وکم فذهبت بریره الی اهلها فقالت لهم فابوا علیها بریره رضی الله عنها لاړه مالکانو سره د دې متعلق خبرو کنه غی انکار وکړو چې نه خیر دې آزاد دې دا کی او دا ولا به دې مونږ لای حجاءت من عندهم رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس مدا بریره رضی الله عنها بیا دا غی د مجلس نراغلی او نبی اسلام ناس وو فقالت منی ویلی انی عرضت ذلك علیهم فابوا ما دا عائشه رضی الله عنها دا خبر خپل مالکانو ل ذکر کنه غی انکار وکړو چې نه ولا به دې مونږ لای الا ان يكون الولاء لهم اغيوش نولا بزمونجي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الاسلام دا مجمل خبر وارد عائشه رضي الله عنها ورلبي تفصيل بيان كش دادات خبر وا فقال خذيها واشترتي لهم الولاء نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويل دا واخلد بدر رضي الله عنها او ديل ولا شرط غروشا او ولا بوي فانما الولاء لمن اعتق قانون د الله رب العالمین دی طرف نه دا چې ولا بد اغه چا د پاره چې اغه دا غلام او دا ویند آزاد کړي دا ففعلت عائشه و عائشه رضی الله عنها دا کار کړو ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال نبی رسول الله والسلام ادریدل یو نو د الله حمد ویلی او ثنای ویلی او خلق له بیان کړو چې اما بعد ما بال رجال یشترطون شروطا ليس في كتاب الله څه د حال د خلکو څه کسانو چې هغه شرطونه لګی چې د الله په کتاب کې نشته ما کان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط هغه شرط چې د الله په کتاب کې نوي نو دا شرط باطل دی اگر کسل شرطونه هم چاله ګولي نو الله په سلدا ده چې ولا به هغه شاده پاره چې هغه غلام آزاد کو دا نه چې بل ته آزاد تک ولا به زمای او شرط الله قضاء الله احق وشرط الله اوثق فیصله د الله ډیر حقدار دا ډیر لایق دا او شرط د الله ډیر مضبوط دی شرط هغه چې الله کوم مقرر کړی دی و انما الولاء لمن اعتق د الله فیصله دا چې ولا بد هغه چا د پاره چې غلام آزاد کی امام نووی رحمت الله علیه دا عظیم حدیث ته په ډیرو احکام او قواعد باندې مشتمل دی یو مسله په دې حدیث کې دا ده چې دا بریره رضی الله عنها مخاطب وینځوا مالکان ورسره لیکل کړو انه او کې به موږ لراکه هر کال کې او کې نو بیا به څه آزادې نو مخاطب وینځه دارنګ مخاطب غلام آزادول لري سمو کوم د فریق له اهل علم اختلاف دی د دې حدیث د وجه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ابراهيم نخعي عطاء بن ابي رباح دا يوي چې مخاطب خرصول دا جائز دي او جمهور علما وي امام ابو حنيفه امام شافعي او بعض مالکيه چې مخاطب بيع جائز نه را او بعض اهل علم په دې کې وضاحت او تفصيل کړی دي مخاطب د سوق دي لپاره خرڅي او دي لپاره اخلي چې دا آزاد شي نو بیا اغسل دارنګي خرصول جایز دی او کنه دیره پاره چې څوک اخلي چې د غلام بیا وګرځي او د خدمت ته کوي نو دا ناروا دی جمهور علما د دې حدیث دا جواب دی چې په دې کې دا راغلي چې دا مکاتبه وا او بیا عائشه رضی الله عنها واغسته وای اصل کې دې سره خپل مالکانو کتابت کړه او بدلی کتابت ته مونږ لراکه نو سبب یا آزاد خدا بیا د بدلی کتابت نه عاجز شوی و نو دا بدلی کتابت دی فسخه کړه او ندی ورلو چې دا پیسې زنه شمه دا کولی بزوین د صحیح نو بیا عائشه رضی الله عنها له وی ورلو چې بس ور سره خبرو کا ساده پیسې بدلی لږ برابر کم او ولا بده ما د فارای بهرحال راجح قول دا ده کوم چې امام احمد رحمت الله علیه وی دی ظاهر د حدیث دا ده چې بیا د مکاتب دا جایز د کدي سره کتابت شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها له ویل چې وایخ له بیا آزاد کړی دا دیم پرې حدیث کې مشکل زیدار راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها له وی ته دا واخله دا بریره رضی الله عنها او ولادې لپاره شرط وګرځو نو دا خو یو قسمه دوکه شو ظاهرا خدا دوکه کوي چې غیله وی ولا تاسو دا مې در نواغه او حقیقت کې ولاد معتق وی نو څنګه ورله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خذيها واشتريتي لهم الولاء امام نووي رحمۃ اللہ علیہ وی بعض اهل علم د دې جملې د وجنې حدیث لا منکر وی دي چې دا ثابت نه خو جمهور اهل علم وی چې حدیث ثابت ته خو بیا د دې مقصد څه شو وی واشتريتي لهم الولاء دلته کې د لام په معنا د علا ده دا ولا په دې باندې شرط وګرځو ورلو چې اخله مې آزادو مې ولا به زما د پاره استاسو بني لام په معنا د علا سر راځي د قران کریم کې ولهم اللعنه ولهم سوء الدار نو هغه ځکه لهم په معنا د عليهم ده او بعضی د اشتريتي معنا کړي چې اظهري لهم حكم الولاء دایله حکم د ولا سرګند تر اشتریتی معنا اظهار ده دا خبره ولا سرګند کا چې ولا بغور زمای د الله د طرف نه حکم دی تاسو څنګه بدلوي او یا په دې حدیث کې مراد زجر او توبیخ دی ویلا عائشه رضی الله عنها ورلوي ولا بزمای او دای په دې باندې مصر او اقرار کولو شنا نه ولا بزمون ګل زجر په تور ولوي چې دا ولا تاسو شو الله تاسو له ولا درکید نو څنګه تاسو ځان لګرځوي او بعض وجه لا خصوصیت د عائشه رضی الله عنها او قضيه عين لا عموم لها مطلب دا چې د عائشه رضی الله عنها خصوصیت چې غیله وي ته خیر د دی له وای چې ولا تاسو له او په حقیقت کې به ولا سید دی بني او درېما مسله په دې کې دا په دې حدیث کې چ ولاد هغه چا د پاره چې هغه غلام آزاد کو دا وینځي آزاد کا پرې باندې اجماع او اتفاق د اهل علم او د مسلمانانو چې الولاء لمن اعتق او بل پرې کې راځي چې راکم غلام آزاد کړه شوی نو د خپل سید نه میراث نه وړي دا د جمهور اهل علم مذهب دی او بعض تابعین دام ویلي وي څنګه چې دا معتق د دې معتق نه میراث وړي شي نو دغه شانتی دا معتقم د دې معتق نه میراث وړي شي چې کله د دې معتق وارثان ني نزوي الفروز وي نعتبوي نو بیابتنا دا معتق میراث وړي دی په منځري د وی حسابيږي او سلورما مسله چې دا مخ کې تاسو مفصل ذکر شوی و چې دا بریره رضی الله عنها کله آزاد کړې شو نو د دې خاوند مغیث رضی الله عنه نو اغلا اختیار ملاو شدیل اختیار ملاو شدیل اغلا پا نکاہ کی پاتی کی گی کنا نو لدیل اخاون حرو کعبدو اتیلو کغلامو نو پر ایک اختلاف نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی کخاون جدا سی زنانا غلامیو کعزادوی نو دیل اختیار حاصل دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی اختیار ولا الا حاصل دے الہ خاون دے غلاموی او کنا چرته اصیل او حر ده نو بیا دی اختیار نشته او پینځم مسله په دې حدیث کې را ده قانون کلی ذکر کو چې هر شرط چې د الله په کتاب کې نیوي نو دا باطل ده چې په بیع کې داسې شرط چا ولګولو چې هغه شرط حلال او جایز نیوي نو دا شرط به باطل وي امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب کې ذکر کړل چې اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل چې دا سه شرطونه په بيع کې ولګي چې غیر ناجائز شرطونه وي حلال نه وي دا باطل وي او کنا ناجائز شرطونه نه دي لګولي په هغه کې مصلحت د مبيعي ده یا مصلحت د بائع ده یا مصلحت د مشتري ده نو په هغه کې اختلاف د اهل علم شته چې تاسو راجه اقوال په هغه کې واورئ دل چې شروط صحیحه وي نو دا ثابت دي او چې شروط فاسده وي نو بعضې ټیم په هغه سره بيع باطل وي او بعضې ټیم دا شرط فاسد ده او بيع سيده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه ام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه فتعتقها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اراده وا كلاوي زبرير رضي الله عنها دادي واخي وازادني كي فقال اهلها من الذي مالكان وينيو نبيعكها على ان ولا اهلنا دامون فتابعني فديشر فرسوش ولا بيزمونجي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فديدا خبر نبي الاسلام الذي فرخا ايور لو فرمائل لا يمنعك ذلك ندي منكيتا لرد خبر او دا شرط دي شرط دا وجه نتدري اغسطون منكيقا ما بل كوايخ لا اسم دا الله قانون دي فإنما الولاء لمن اعتق ولا دا اغشا دا پارد جسوك ولا مزاد كيوين دا ازادكي دا بل جانب قدري چغي وي او شرطون لغي مدي چغو شرطون لس اعتبار نشتا باب بيع التمر بالتمر دا باب دا بيان دري كيشي خجوري دا خجورو پا مقابلة وعوض كي خرطول مصنف رحمة الله عليه فديده كي درب الفضل مسألة ذكر كي مخي تاسول ويلي شنو چي دربات وكي اسمون لغت يو لرب النسيئة وي او بل لرب الفضل وي رب النسيئة لا اهل علم رب القرآن وي او دی ربل فضل لا ربل حدیث وی دی ربل نسیئه لا ربل قرآن دی وجن وی چه دی تحریم دی قرآن کریم فنس او آیات سر راغلی یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا دغ آیات مبارکا دی ربل نسیئه بارکی دی چه چال دی قرض ورکو او دی قرض پا بدلکی تداغن زیادت طلب کے سل روپای دی قرض ورکړی دی ورلوی چې میاش پس به مال لس د پاسه سل راکې زر روپای دی قرض ورکړی ورلوی چې کال پس به مال یو لس سو روپای راکې نو دی لري بن نسی اوي نسی امانا د نیټه او تاخير نو د دې نیټه او د قرض په بدل کې تیز زیادت طلب کې د دې تحریم په قران سره راغلی ځکه ورلری بل قران وای او دویم درې بل فضل چې دوا د یو جنس نسی زونه دی ایو بل باندې بدله را بدله نو پدې کې به زیادت نوي غنم د غنم مقابله کې نو یو طرف لمندي بل طرف لبمنوي دا نه چې ایو مندي او بل با هاو د پاسه منوي یا سیر د پاسه منوي پرې باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کی او اصل کې فضیلت الفضل کې جامع حدیث چراغله چې غیله اهل علم اصل اصیل وي په دې باب کې نو امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ني الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ويتاسو سونه د سونه په مقابله کې خرڅوي دارنګي چاندي د چاندي په مقابله کې غنم د غنم په بدل کې اوربشه د اوربشه په بدل کې دغه شانتي کجوري د کجوري په بدل کې مال د مال کې په بدل کې خدا به لاس په لاس وي برابر په برابر وي کله کله دې اصنافو کې اختلاف راغې او اصناف او جنسونه جدا شول نو خبيعو كيف شئتم بیا خرڅوي چې څنګه مخوخه شي غنم په جوارو باندې بدلې نو کمې بشه زیادت او نقصان کې جایز دي خو په دې شرط باندې چې لا معامله بلا اسفلاس په منځ کې باندې تلني او مصنف رحمت الله عليه حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په دې ترجمه الباب کې ذکر کوي چې غیته اختصار دی صرف د غنمو د اوربشو او د کجورو ذکر راغلی وهو به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه حديثه في البر بالبر ربا الا ها او ها غنم جد غنم في مقابله بدلين فديك سود راجي والا ها او ها مگر كلاس بلاس فيها امانه داخل واعطي ما نراك او دا واخلا دارج والشعير بالشعير ربا الا ها او ها اوربش چې اوربش په مقابله کې ملوک برابر هم دي دې کې سود راځي خو الا ها او ها کلاس پلاس بیا په کې سود نشته دا شانته وتمر بالتمر ربا الا ها او ها دا کوم حدیث د عباده رضی الله عنه چې ذکر شو چې باقي کې د شپږ سیدونه ذکر کړل او د عمر رضی الله عنه په دې کې درې ذکر شول نو آیا دا ربا او سود پدیش پگو اصنافو کی منحصر دے کنا تدین علاوہ بل سلم دا حکم شامل دے دا مسئلہ دا اہل علم حمد کی اختلافی دا امام قطادہ و اہل الظواہر وی چنا ربا او سود پدیش پگ اصنافو کی منحصر دے چی پدی کی صرف ربا الفضل راضی او تدین علاوہ پنور سیزونو کی سود نشتا جمهور علماء اکثر اهل علم ائمه اربع دا وی شنا سود پدیش پگو سیزونو کی منحصر نه ده بلکې نور اصناف بم پدی باندې قیاس کول شي چې کله پاغي کی علت د تحریم موجود وی مطلب دا چې دا حکم معلول بعلت نه نو کوم زم چې دا علت اومون دی شي نو دا حکم د تفاضل او د نسیئه د حرمت با ال تکرازی دا بور لمتوجی کیږي پدی علت کی بیا د اهل علم اختلاف ده چې پدی شپږو سيزونو کې کم شی علت ده چې دا علت په بل شي کې موجود شونه پاغي کې هم بیا د سود راځي تاسو اصول شاشي نور الانوار وغيرها کې ویلي د اصول کتابونو کې دا احناف او د حنابلو په نيز باندې علت دا جنس او قدر ده د قدر نه مراد څه شی ده کیل فی المکیلات او وزن فی الموزونات نو د کوم شي چې جنس یو وي او دا رنګ په هغه کې قدر وي یا د مکیلات نه یا د موزونات نه نو هغه چې په یو بل باندې بدله نو لاس پلاس وي او که لاس پلاس معامله ني نو په دې کې بیا سود راځي جنس چې یو ده نو بیا که لاس پلاس وي نو زیادت به پکې ني او جنس چې بدل شو نو بیا په دې کې لاس پلاس خو ضروری دی البته نه ته پکې سود ده مثال په تور دی حدیث کې شپږ سيزونه ذکر شول پدې کې ریجی چینی دال وغیرہ نشته علماء احناف وایي چې پدې کې دا علت موجود ده دال د دالو په مقابله کې بدلول یو بوجۍ جری ورته نو بل بوجۍ بدر کوي پدې کې کچرته نیټه راغه یا کمی به شی راغه نو دا سود ده نارنګي دال په چینو باندې بدله نو پدې کې کمی به شی کول شي خو معامله بلاس بلاس وي او کنه دال دی اوس ورکل او د دې مقابله کې بچی ته له دوره دې پس هفته پس درکې نو دا بیا د سود په زمره کې راځي امام شافعي رحمت الله علیه وی دا علت څه ده تعم او ثمنیت ده نو فسرو سپینو زارو کې ثمنیت ده او دا باقی څلور سيزونه چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی غنم او ربشه مالګا او کجوره نو پدې کې تعم ده چې دا سيزونه د خوراک دي امام مالک رحمت الله علیه و چنا دا علت چه ده دا ثمنیت او اقتیاد ده دا علت دری سیزونه دی غوی ثمنیت اقتیاد او ادخار اقتیاد دی لوی دی یو شی غذا جوړول او ادخار دی لوی چې یو شی ځان سره تو خکول شي ذخیره دوزی کول شي دی حدیث کې اصل کې درې علتونه ذکر کړې شپږ سيزونه ذکر کړې نو دوه د ثمنیت باره کې دی ذهب او فضه چې په هغه کې ثمنیت ده او دوه د اقتیاد باره کې ذکر کړې دي چې هغه د انسان لپاره غذا جوړې دي شي یا غنم او اوربش دي او دریم نمبر دوه سيزونه هغه ذکر کړې دي چې په هغه کې ادخار راځي مال او کجوري او اهل علم دلائل په اعتبار سره ترجیح قول امام مالک رحمت الله علیه له ورکړي چې دلائل په اعتبار سره د دې چې کوم علت ذکر کړي د دې حدیث نه راغسته د نه قوی دي علامه تقی عثماني صاحب حفظه الله غم په تکمله فتح الملهم کې وایي وي والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ان تعليل المالكيه اظهر واولى من جهه النظر ومن جهه العمل عليه كما خبرت مال ظاهر اخكاري مدا مالكيه كم علت ذكر كاي نذا دليل في اعتبار سر قوي ده او غير ظاهر ده او فني بعد عملهم دير ده خلق تعامل خلق ده امام مالك رحمه الله عليه فنيس تدري علتنا ذري بعدي ثمانيه دارنګه اختیار او ادخار نو کوم شي کې ثمانیت وي هغه چې په بل باندې بدلې نو دا معامله بلا سلاش وی زیادت پني سره زر پر سرو زر بدلې په خو به اشرفي وی دینارونه بو نو دینار چې په دینار باندې بدلې نو دې کې به مساوات هم ضروري وی نه ته بمې او کنه دینار دې په درهم باندې بدلول نو جنس په دې کې بدل شو خصمنیت پکې د دواړو کې د درهم او دینار د سرو زر او د سپینو زر تبادله شي کې نو په منځ کې باندې ته نه وي که کمه به شی دی خدای جایز دی او یا اهل علم ذکر کړی چې استقراض پر ربویاتو کې جایز دی دا کم چې د ربا سي زونه دی نو په دې کې قرض شان راخلي دا جایز دی البته چې بيع بالنسيئه کې نو دا بیا غیر جایز ده لکه عام زمو معاشره کې اوس خدا معاملې لکه کم شو په خوا بدل شو چې په کورونو کې به وړه او دانی ختم شي نو زنانه به د بلې نه غوښتي چې مونږ له یو خنډول وړه راکا مونږ له یو خانک دانی راکا بیا چې مونږ کله دانی صفا کوو تاسو له یو خانک دانی درکو یو خنډول وړه به درکو نو دا چې په بدل باندې غواړي یا بیع چې مونږ باندې خرڅ کوي بیا به تاسو له دې بدله کې درکو نو دا د قرض په زمره کې راځي البته که قرض یو غوښتو چې قرضن تاسو مونږ له یو جام وړه راکوي یو جام غنم راکوي مونږ بیا تاسو له واپس کو نو بیا جایز دي چې په قرض یو غواړي صرف الفاظ بدلېدو سره په حکم کې فرق راغی نو قرضن دې یو بل نه غواړي او دا دې نه وي چې په بدل باندې دا وړه راکا مصنف رحمت الله علیه بدا حدیث اوس په مختلف ابواب کې راړي مختلف تراجم الابواب په دې باندې منعقد کړي باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام دا باب د بیان دې کې چې اوس کې په اوس کو باندې خرصول دارنګ طعام په طعام باندې خرصول دې سه حکم دې وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه نبي الاسلام المزابنه نما فرمایلی مزابنه سلوی قال والمزابنه بيع الثمر بالتمر كعلا مزابنه دی لوی چې بوټی کې کوم تازه کجور دي هغه په کټ شو او شکول شو کجور باندې په پیمانه په اٹکل خرڅی کې نبی اسلام دا سیمه کوي چې د کجوري په بوټي کې په سانګو کې کجوري راويزان دي تازه او بل کس لته دا وي چې ستا دي بوټي کې دا کمی کجوري دي ما اندازو لګول چې دا بل لسو عوي او راشه ما سره شکول شي کجوري دا دي پرتيري مزبه تعالی دا شکول شي کجوري درکم لسو او دا غي اندازه ما لسو عو لګول نو دا ما نه راخد دي نه منه فرمایي دي زګ په بوټي کې چې کجوري یا غي اندازه نه لګي چې دا څومره پیمانی والدي لسو عبتي جوړم شي کنه وبيع الزبيب بالكرم كعلا او النبي كريم صلى الله عليه وسلم دين من فرمایلی چې اوس کی په انګور باندې بدلې کی اعتبار د پیمانی سره په بوټي کې تازه انګور راځوند دي او لام دې تازه اوچکړي دي اوس کی او مویز دې ته جوړ کړي مدا سه مکوا چې دا مویز دې تعالی 200 عدد کوبه او تب مال اغه انګور چې کم تازه راوي ځان دي 200 عدد به زفاشي ځکه په دې کې تماثل ناراضي خامها کمه او بشه د پکی مدینه نبی اسلام منه کړی دي لمزابنه وایي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنه ان يبيع الثمر بكيل مزابنه دي لوي چبوټی کې کومه کجوري راوي ځان دي هغه په پیمانه باندې خرڅ کی داغه په عوض کې لاندې شکول شوی کجوري ورکی او دا چې وای ان زاد فلی و ان نقص فعليا فدا چې واکه نو زما بې هغه کجوري چې کله د بوټی نه راوښو کو دا کوم چې ما تعالی درکړی نو فدا په سیوای مال به واپس راکې و ان نقص فعليا او کنه ما تعالی کوم کجوري درکړی نو د دې پوره کول په ما باندې لازم ني مثلا یو صحابه کی کم شون یو صحابه د بیا سیوا در دین نبی رسول الله منه کړی چې دا سی په اٹکل معامله باندې کې چې جنس په جنس باندې بدله او تعالی پته نه پرې کې مساوات لازم نه و به قال حدثنا قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العياض العرايا بخرصها. نبی صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړه په عرايا کې په اندازې لګولو سره. عرايا لپاره مصنف رحمت الله علیه وسلم مستقل ترجمه الباب منعقد کړي. ترسي نمبر باب براشي باب في تفسير العرايا. او باقي کې امام مالک رحمت الله علیه قول به ذکر کې چې عرايا عريه دي لوي چې یو سره په باغ کې یو بوټه چالو بخي غل وي چې دا بوټه ماته له درکړه دي میوه بستای. او بیا په دغه باغ کې د مالک په خپل می د بچیم پکې وي پرې کم کس له چې دا کجور ور بخلی را د پتلو راتلو باندې ته تنګيږي اذیت ولا ملاويږي. بدل دا وای چې بس دا بوټه ته پریلا سب دی لراځي او روزانه به تازه کجورې لګي لګي شوکې دی کې چې څومره کجورې دي دا به زاله درکم لاندې ماره شوکولې او دا بوټه ما ده پریلا. نو اذا عرايا اجازت نبی اسلام ورکړې او هر چې مزابنه ده مداغینه ممانعت فرمایلې کوم مخکې حدیثونو کې در ل ذکر شول. باب بيع الشعير بالشعير اوربش فعوض و مدلک خرصول. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن مالک بن اوس اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا. حديث مخکم ذکر شوه مالک بن اوس وی كأنه التمس صرفا بمئة دينار دلا د سلو اشرفو د سلو دینار او د بدلولو ضرورت پیښ شوو. اما سره د اصل دینار او اشرفای دي چې دا بدل کم په دراهم له واړو. وي فدعاني طلحة بن عبيد الله نو طلحة رضي الله عنه له پته لګېدلې و چې دی خدا اشرفای په دراهم باندې بدلی. نو ما پسې خبر را لېږلې و دی را غوښتې وم فتراوضنا موږ دواړو د دې متعلق خبرې اترې کړې وې. تراوضنا معنا تجارين الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص تلي متعلق من خبرية تلي كريوي حتى اصطرف مني ترديت زما سر صرف معاملته كريوا بيع صرف ما قدر لذكر فل نقد فنقد باندي خرسول فيسي فبيسو باندي بدلول من سبات لا فبازارون في كم كار كيجي او كرنسي بدلي را بدلي ریل بیع و صرف ویلی شی ڈالر ورکی پاکستانی تراو اخلی ریال ورکی افغانی تراو آجی نوی حتی صرف منی تردیتی زمان سرے بیع و صرف معاملت ویکڑی وا فا اخذ الذهب یقلبها فی یدیه مدر سرو زرودا پیسی او اشرفی راغستی ویچی پلاس کی ارولی رارولی ثم قال بی فرمائلی حتی یأتی خازنی من الغابا تردیتی زمان خزانچی دی غابا مقام نراشی اس لاشتنا اغه تراشی نو د دې په بدل کې به طالب یا دراهم درکم نسبی نظر واغه پیسې. و عمر يسمع ذلك امير المؤمنين عمر رضی الله عنه د دې دا مکالمه او خبر یوریدی. فقال نو وی فرمایل اواز ور کوچ والله لا تفارقه حتى تاخذ منه قسم الله تراغ به ته د دې جدا کېګنه ترسو چې دې د دې دنانی رو په مقابله کې د دراهم په دې مجلس کې تر قبض کړی نی اغستری نی من کې باندې ټکرا ولای په دې مجلس کې لاس په لاس ته به دینار ورکړي او د نبی درهم والي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایلی دي الذهب بالورق قريبا الا ها وها سرزر پسینو زر باندې خرصول او په دې باندې بدلول په دې کې سود راځي مگر لاس په لاس سونا او چاندی کې په یو بل باندې بدله او په من کې دې نیټه راوستل دا سود شو او کنه لاس په لاس بدله کمی او بشه په کرار نو بیا زیادت او نقصان پرې کې څه ممانعت نشته ځکه جنس بدل لري. د دې وجې نه د زرګر نه په قرض باندې سونا غسل جمال یو ټول سونا راکاو میاش پس په پیسې درکو صدا بعینه سود ده ځکه زمونږ دا نوټونه مروجه شي د قائم مقام د سپینو زرو دي دا داسې ده چې تا ته سونا واغس او سپین زر میاش یا کال پس ورکې. عمر رضی اللہ عنہ علیہ نبی علیہ السلام فرمائیلی دی چی سرزر دستی نظر پر مقابلی کی سود دے مگر کلاس پلاس کی نوریہ جائز دی. والبر بالبر ربن اللہ اوہا والشعیر بالشعیر ربن اللہ اوہا والتمر بالتمر ربن اللہ اوہا. باب بیع الذهب بالذهب سونا پا سونی خرسول سرزر دستی نظر پر مقابلی کی نو دا که څوک بدلی لاس په لاس باندې بی او پدی کې با کمی او بیشی نوی نبا پکی کمی او بیشی وی نبا پا منس کی نیتا وی ذکر جنس یو ده و بهی قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا اسماعیل بن علیا قال حدثنا یحیی بن ابی اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال قال ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء تاسو مخر سوي سونه په سوني باندې مگر برابر په برابر والفضه بالفضه او مخر سوي سپينزر په سپينو زر باندې الا سواء بسواء مگر برابر په برابر وبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم او خر سوي تاسو سرزر په سپينو زر باندې او سپین در پسرو در باندی کیف شئتم سنگا چی مخوخشی کیف شئتم مانا دادا که برابر مخوخی او کنه کمی بیشی پاکی کوئی زیادت او نقصان یخو پدی شرب باندی که پدی مجلس کی با تقابض وی لاس پلاس با معامل وی کنیتا پاکی راغا نبیات نربن نتی اجوری گی باب بیع الفضت بالفضہ سپین در پسینو در خرسول چاندی پچاندی و بهی قال حدثنا عبید اللہ بن سعد قال حدثنا عمی يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر سيبوي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه را لذات حديث بيان كره لقد يمخ باب كشر ابو بكر رضي الله عنه حديث سند ذكر شو فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا ابا سعيد ابن عمر سيب ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سر ملاوشه ورلوي شيء ابو سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النبي صلى الله عليه وسلم نسنگ حديث بيانه فقال ابو سعيد في الصرف ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ورلوي بيع الصرف متعلق ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلكم كنا اسر در فسرو در خرته اسر در فسوين زرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل سونا بد سونی په مقابله کې برابر په برابرۍ او سپین زر بد سپین زر په مقابله کې برابر په برابر وي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا تفوز د ابو سعید رضی الله عنه ذکر کړو چې ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې اول کې ابن عمر صاحب د دې جواز خایلو تسر در پسرو در بانی بدلے نکو پمنس کی نیٹم راشی خیر دے او یادا تسر در پسرو در بانی بدلے او پدی کی تفاضل راشی نو خیر دے چلاس پلاس معاملے بھی کمیں بیشے پکراغ نو جائز دے حدیث ورلنو معلوم جو حدیث ورل بیان کن دخل خول نے رجوع کا اکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما چسنگ دخل خول نے رجوع کرے وزفہ ابتلاع کی اغا صرف در بن نسیعہ د حرمت قائل او در بل فضل د حرمت قائل نو چې حدیث ور لویان شنو بیا رجوع کړی دا ادوار صحابه کرام ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل مهر سوي سونه د سونه په بدل کې مگر برابر په برابر ولا تشفوا بعضها على بعض هم به شی مکوې د باز په باز باندې یو سونا که بیکارم دا خود سونا او بل طرف لم سونا دا اگر که اعلا و قیمتی دا چې په یو بل بانی بدلی نو دا دی جودت او رداعت لبا نگوری چی دا یو خدا او بل لگا کمزوری دا بلکی برابر په برابر بی ولا تشفو بعضها علا بعض کمی او بیشی بنکوی دا بازی پا بازی بادنی نا ماخوز دا شفنا پا کسری دا شین سرداوی لکی دیشی زیادت او نقصان یا او دا لفظ دا شف دا ازداد نو ندی په معنا د زیادت مرادی په معنا د نقصانو نو سونه چې په سونه بدلوي کمه بشي بدی ولا تبيع الورق بالورق دا شان چاندي چې په چاندي باندې خرڅوي مخ خرڅوي چاندي په چاندي الا مثلا بمثل مگر برابر په برابر ولا تشفوا بعضها على بعض کمه بشي مکوې د بعضي په بعضي باندې ولا تبيعوا منها غائبا بناجز او مخ خرڅوي تاسو د دین هغه غائب شي بناجز په همدستي باندې مطلب دا یو شیته نقد ورکی او بل قرض درکې نو نیټم په منس کې مراولای اگر که جنس بدلی باب بیع الدینار بالدینار نساء باب د بیان دی کې چې اشرفی په اشرفی باندې خرصول په قرض او نیټه د سرو زرو دینار د سرو زرو په دینار باندې خرصول خو په منځ کې نیټه د سود دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. دينار بد دينار په مقابله کې همې او بشې په پکېني دارنګ درهم بد درهم په مقابله کې زیادت او نقصان بني. فقلت له دویمادی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لوی دا ابو صالح وی ته خدا سی وی چې پدې کې به کمی او بشې دي چې دینار په دینار بدله یا درهم په درهم. فإن ابن عباس لا يقوله. ابن عباس رضی اللہ عنہما خدا سی نو وی ځکه ابن عباس په اول کې درې بل فضل د حرمت قائل نو دا شانت ابن عمر سی هم قائل نو به خپل قول نه رجوع کړي. فقال ابو سعید سألته ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چې ما د ابن عباس رضی اللہ عنہما نه تفوس کړو. فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله. و امام ورله داستا چې کمرای دا کوم خبره کې متا د نبی اسلام نا ورې دلی کړل الله په کتاب کې مونږ دلیل لسی د قران او د سنت نا. فقال كل ذلك لا اقول. و ابن عباس ابرا لویو چې دا یو خبره نشته نبی د نبی اسلام نا ورې دلی نه د قران آیات دلیل شته. وانتم اعلم برسول الله مني. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زمانه خفو هي مشان صحابین تاسو له خفته ده چې تاسو اوریدلی الله پیغمبر وی دی زم د خپل قول نه رجوع کوم. ولیکن اخبرنی اسامه مالوی حدیث بیان کړی اسامه رضی الله عنه چې نبی اسلام فرمایي دی لا ربا الا فی النسیه. نشته سود مگر په قرض او نیټه کې. نو اسامه رضی الله عنه د دې حدیث نه دا فهم اغستو چې صرف په نسیه او قرض کې مسود راضی او کلاس پلاس معامله وی د پاغې کې کسونه په سونی بدله یا چاندی په چاندی نو زیادت کراغې یا کمې راغې نو نقصان پدې کې سود ناراضي. اعلان کې د جمهور اهل علمو دا رائے دار کوم چې مخ کې تاسو وره ده بلکې اجماع ده په حرمت د ربل فضل باندې. د دې دوه صحابه اول کې اختلاف او تردد به رجوع کړي دا د دې حدیث معنا څه شو چې لا ربا الا فی النسیئه. بعض اهل علم وشرا حدیث منسوخ ده لا ربا الا فی النسیئه. او د دې لپاره ناسخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو مخکې حدیث واورئ الذهب بالذهب والفضه بالفضه تر اخره پورې. فقہی کې بیادا سی دي فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. او حدیث کې راځي چې سواء بسواء. او یا دویم جواب د دې راځي چې دا حمل دی په مختلف الجنس اشیاء باندې وغی کې ربا تفاضل نشته بلکې ربا نسیئه ده. مثال په تور غنم په اوربه شو باندې لاس په لاس بدله او تفاضل پکې وي نو دا جایز دی. یا غنم په جوارو باندې بدله یا غنم په دالو او بل څه شي باندې بدله خو لاس په لاس معامله وي نو کمې بشي کراغ نو جایز دی. لا ربا الا فی النسیئه دا هغه متعلق دی چې کوم مختلف الجنس اشیاء وي جنس مختلف شو باغی کی تفاضل جائز دے. کیا جواب دا دے درم چې مراد دی نه دا دی چې قران کې صرف دربا نسیئه ذکر راغلی چې لا ربا الا فی النسیئه دا خو په قران کې راغلی او هر چې په سنت مطهره کې د نوغې کې دربا الفضل حرمت راغلی. قال ابو عبد الله یو جواب امام بخاری رحمت الله علیه دی حدیث کې چې لا ربا الا فی النسیئه معنا سره. قال ابو عبد الله امام بخاري سمعت سليمان بن حرب ما سليمان بن حرب ناوري دي چې فرمایل لا ربا الا في النسيئه. قال هذا عندنا في الذهب بالورق ورقي والحنطه بالشعير متفاضلا. واذا زمون فنيز باندې د دې حديث معنا دا ده چې کله سر زر په سين زر بدله یا غنم فور بشو باندې بدله او پدې کې چې ستمه به شه او کومدا جایز دي لا باس به يدن بيد کله چې معامل لاس په لاس په دې کې صحه رد نشته ولا خير فيه نسيئه. او چې کله په دې کې نیټه راغه په دې کې قرض راغه بیا په دې کې څه خير نشته بلکې دا د سود په زمره کې دي. کوم درې جوابونه چې موکل پاره کې دویم جواب هم دا او دا کوم چې امام بخاري خپل استاد سليمان ابن حرب واسطه باندې ذکر کړل دي. باب بيع الورق بالذهب نسيئه. خرصول د سپینو زرو په سرو زرو باندې په نیټه او قرض باندې رسود دی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت سمعت بل من هال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن السرف أبو المنهال وجماعة ديدو صحابونا لبيع السرف بارك تفوس كلاو فكل واحد منهما يقول هر يولا غالبه جو هذا خير مني تابل زمان غورده يونا جمي تفوس كولنو أغرى لبي براء رضي الله عنه نبيش تفوس كول غوي زيد بن أرقم زمان غورده وزيد بن أرقم نجمي تفوس كول أغرى لبي براء بن عازب زمان غورده اكلاهما يقول لدوار الرلف جواب كويجو نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نبي صلى الله عليه وسلم دين امنا فرمائي لي كس رزر دي پسفي نظر باندي پنیتا وقرض باندي خرشي باب بيع الذهب بالورق يدا بيد باب دفع بيان دي كي كس راوس فين فيوبل باني بدلي بيع كي مداب الاس فلاس وي نتا كدراوس خبر سد للالا وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء فهديث مخي ذكر شو وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا فمول النبي صلى الله عليه وسلم دا حكم وإجازة راكرة لديه دا چې اغستې شوم سونه په چان دی باندې کې فشئ دا څنګه چې مخ خوشي والفضه في الذهب كيف شئنا او سپین زر په سرو زر اغستې شوم څنګه چې مخ خوشي مطلب دا کمی او بشي کول شو خو په منځ کې باندې ته نوي باب بيع المزابنه باب د بيع المزابنه بارك مزابنه مخ ذکر شو چې کجوره کې کم په بوټي کې کمی میوي دي کجوري دي او هغه په شکول شو او کجرو باندې په اټکل خرڅ کې یاره دا پیمانه لس ساعدا او غضب من الساعي ان النبي اسلام منا کوي وي وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم دا مزابنه سره وای چې کټکړی شوی شکول شوی کجوره د بوتي په تازه کجرو باندې خرڅول په اټکل او په اندازې لګول سره دارنګي اوس کې په انګور باندې خرڅول وبيع العرايا دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیع العرایا من کړی بیع العرایا مخکې ذکر فل ورخصه فی العرایا هغه کی اجازه ورکړه چې توکل باندې او کول شي یو کس د کجور او بخل شي د دې د میوه زما په باغ کې ستاده او بیا تر هغه پراتلو باندې څنګه غلوې چې دې کې څومره میوه ده د هغه په اندازه باندې شکول شوی میوه او کجور ورکی چې باغ لمراده ځکه زما بچی په کې بار بار ستاره پراتلو ته نیګ مې اجازه څخه وخت به وضاحت راځي وقال انا سنها النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله انا رضي الله عنه النبي الاسلام المزابنه والمحاقله نمنا کړي مزابنه تاریخ موږ خبرلو شمار مر محاقله سلوي دا ماخوذ د حقلنا حقل عربی کی زرع او فصل لوي لشي او محاقله دی لوي خلاف بمبلو کی غنم ولار دی او سی خرته کله ز تعالی دا صفا چکم ریشن شوی غنم دی دا در کوم او د دې غنم په مقابله کې دا کوم چې په بوټو کې بمبلو کې لا ولاړ دي او په توکل اندازه ولګي او بعد وي محاقله دی لو چې بيع الزرع قبل ادراكه مي ولا فخشو نه دا او کچکی خرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزاوبنی او محاقلین د دې وجنه منه فرمایلی چې په دې کې تماثل او برابروالی نه راځي یو طرف له پبوټو کې غنم دی او بل طرف له تاسو ریشن کړی دی او په توګه اندازه لګی چې دا لس پیمانی دی دغه بم لس پیمانی وای خلا دې چا اندازه لګی دا رنګي پبوټي کې کجوري دی او په شکول شو کجوري ورکه نه پاږي کوم تماثل راځي نو په دې کې تماثل متعذر دی دی او جن نبی اسلام منا کړی او به قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن مشعب قال اخبر الانسان ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه تاسو میوه تراغ مخر کوي چې هغه صلاحيت ترګن شوی ني بدو صلاح مخ ته وضاحت شوی میوه په خښه وینه دا هغه کی سرواله او زړواله نه دراغله کچا دا منفعت نشي غوسته او دې خرڅتي دینه من راغله دې له محققه وي ولا تبيع الثمر بالتمر بوټي کې چې کومې تازه کجوري دي هغه په شکول شو کجور باندې مخر ته وي چې هغه په توکل اندازه ولګي چې غم لس خانه کې یودام لس خانه کا قال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر. نبي الاسلام الذين رخص بها اجازه وركلو فبيع العريه كم شعرايا ويرسل تفسير روان لتصوى امريدو فتازه او شكول شو كجروكي يبوتري وركله ورلوه بس مرادا ديك جسمره كجري دامي تعالى لغشان دركي شكول شوي ولم يرخص في غيره او ذا عرايان الى او فبلسكي اجازة نور كره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن عثمان بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. نبي الإسلام إجازة ورك لصاحب العرية لا إشارة لكجوري أنا بخلي جدي ميوي استعدي داك خرتي كي فلا بخرصها فأندازي لقولو ترى أندازي أولا غي أو داغي فأندازة باندي شكولي شوي كجوري وركي قيمتي ورك فأندازي لقولو ترى فبيع العرايا كي إجازة مزابنة ومحاقلة كي نشتا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.